بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم. سورة مباركة زلزال از جمله سوره های مدنی دارای 8 آیات یک رکوع در ترتیب مصحف 98 سوره است و در ترتیب نزول 93 سوره است. بعد از سوره مبارکه نساء نازل گردیده. سوره مبارکه با وصفی که تعدادی از علما به مکی بودن آن هم تصریح نمودند، ولی لحن آیه مکی بودن آن را تایید میکند نسبت به مدنی بودن آن. سوره مبارکه به سه محور دور میزند. نخست از اشراط ساحه و قیامت و نشانه های وقوع قیامت بحث میکند. سوره مبارکه به دنبال آن سخن از شهادت زمین به تمام اعمال آدمی که آمده و او را کرده او را اشراط میدارد. سوره مبارکه از تقسیم مردم به دو گروه نیکوکار که هدفشان رسیدن به الله جل جلاله است و انسانهای بدکار اونا را توضیح میداد و هر کدام را به آنچه که نموده است به او هشدار میداد چی خوب کردی و چی بد انجام دادی. سوره مبارکه مجموعاً 35 کلمه و 149 حرف دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که جنبانیده شوند زمین با جنبانیدن سخت آن، و اخرجت الارض اثقالها، و بیرون کند زمین بارهای گران خود را، بارهای خود را بیرون بکند، و قال الانسان ما لها، و بگوید انسان چی شده بر آن. وقتی که جنبانیده شود زمین با جنبانیدن آن، این جنبش کدام جنبش است؟ جنبش رستاخیز. زمین شور بخورد و انسان ها از زیر قبر بیرون می شود. و اخرجت الارض و اثقالها، بیرون کند زمین بارهای گران خود را، که او چی است؟ انسان است. انسان را بیرون بکند. در اوجه می بینه که انسان ها از قبرها بلند می شود. و قال الانسان ما لها، و بگوید انسان چی شده بران؟ این چی رقم وضعیت است؟ این قصرها کجاست؟ این سرکها کجاست؟ و این موقعی که ما سر زمین هستون این کجا هست؟ یومئذ، در آن روز، تو حدیث و اخبارها، بیان کند زمین خبرهای خود را، زمین خبرهای خود را بیان بکند. این به یک تعبیر است که ما این را در نفخ دوم بدانیم و قبل از نفخ دوم، یعنی اگر نفخ اول بدانیم چطور می شود، انگامی که به اساس معاصی و گناه زمین جنبانیده شود، به جنبانیدن خود هرگاه که انسان گناه میکنه یک جای چی است؟ میگه طوفان آمد. دیگر جا چی است؟ میگه خسف شد. دیگر جا چی؟ زلزله شد. دیگر جا چی؟ جنگ است. این کلش عذاب الله هست. و در آخر همه تو میشود. هم میشه جنجال هست. و اخرجت الارض و اثقالها، بیرون کند زمین بارهای گران خود را. بران گران بار چی است؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. علمی که الله برای جامعه انسانی و بشری میده کلش بیرون میبرد. تمدن بسیار بلند می رود. چیزای بسیار عجیب جور می شود. و قال الانسان ما لها، و بگوید انسان چی شده بری زمین. این عجیب است. هر چیزی که نو مبرد عظمت تو را به اصلاح عاجزت می کند. یعنی چی؟ یقینا که انسان به ایجا متفت می شود، می بیند بسیار چیزی کوچکی در جیبت است، عکسی می گیرد، سخن را ثبت می کند، ثبت فلم ای میکند، از کجای دور با تو میتونی که او صحبت بکنی، ایمیل بفرستی، اندرنت دیجا کار بگیری، چرا چیزی کوچکی است. بنان وقتی که یه علوم را انسان میبینه که ای چی است؟ ای چی شده؟ یا امیدین تو حدی تو اخبارها، در آن روز بیان کنن زمین خبرهای خود را. خبرهای خود را بیان میکن، در هر نقطه سخن میشد تو خبر میشی. در فلانه جا چی صورت گرفته و چی است؟ بأن ربك أوحى لها، به سبب آن که پروردگارش حکم کرده است به زمین، و زمین حکم کرده که چنین باید بوده باشد. و دقیقتری که را این را نفخه دوم بگیریم. در نفخه دوم زمین به جنبانیدنش بجنبد. و انسانها که بار گرانش از بیرون کرده شود و انسان هم تو سرگیج بیرون برد و هیچی میگه چی گپ است. در آن روز بیان کند زمین خبرهای خود را و خبرهایی که گذشت او را یک یک بیان میکند. به ان ربک و حالها، چرا زمین شهادت میتبه؟ دیگه پروردگارت دارای اوزو حکم کرده. یوم ایدین در آن روز یصدر الناس و اشتاتن، بازگردن مردم اشتاتن گروه گروه، لیورو اعمالهم، تا نشان دهد برایشان اعمال کردارهایشان را، لیورو تا ببینن اعمالهم کردارهایشان را، جزای اعمالشان را. از این خاطر حشر می شود، جزای اعمال باید بگیری. نتیجه چی می شود؟ فمن یعمل مثقال ذره، پس کسی کرده باشد یک ذره نیکی، خیرن نیکی، یرهو ببیند آن را، یک ذره نیکی جای کرده باشی الله بدل طلب می ده. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، هر کس که به اندازه مثقال یک ذره بدی کرده باشد یرهو می بیند آن را، او فراموش نمی شود. ذره در این صورت یعنی وقتی که افتاد در یک جای می وزه می بینی که چیزای کوچک کوچک می گرده، این ذره است. و امروز به معنی اتم بگیریم، به اندازه اتم هم کاری کرده باشی الله او را بر خود می کشد. سوره مبارکه ارشاداتی دارد. اول تقریر و تثبیت عقیده بعث بعد الموت. ما باید به زنده شدن بعد از مرگ معتقد و باور باشیم و این سوره موضوع را تسجیل می کند. اعلام دیگرگونی این نظام به یک نظام دیگری، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. سوم تکلم جمادات که خود دلیل بر قدرت الله جل جلاله است، زمین باید صلبت خود سخن بگوید. تثبیت حدیث شریف اتقوا النار ولو بشق تمره، از الله بترسید و از عذاب خدا خود را به کنار بکشید ولو که به اندازه به صدقه یک خرما باشد، و یک خرما را مگر نصف بکنید به یک توته از خرما باشد، شما میتونید که از آتش خود نجات بتین. بنان انفاق فی سبیل الله را در خود قوی بگردانید و به خود عادت بتین.